और तीन में से फिर एक को मुख्य माना, सुषुम्ना को। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये मुख्य है, इसी में से तमाम डांडियां फूटती हैं और ये हृदय से निश्चित होती है। अब कहो कि नाभि इत्यादि ये सब उनकी विशिष्ट अभिव्यक्ति के स्थान है, पर संबंध हृदय से मूलाधार से, वो मूलाधार से जब वो क्या होगा कि मूलाधार से उसके अभिव्यक्ति का स्थान है, समझे ना। मेरुदंड जो मानते हैं उसमें तीन जो नाड़ियों का जो स्थान मानते हैं, तो हृदय से संबंधित होकर के वो अभिव्यक्त होती है। ऐसा नहीं कि हृदय से संबंधित होकर के नहीं, हृदय से जाती है नीचे, पहले हृदय से। आज भी मानते हैं, आज भी जो है डॉक्टर मानते हैं कि कोई भी नाड़ी हृदय से ही जाएगी, क्योंकि जो है वो हृदय में एक कोई भी नाड़ी जाएगी तो दो ही प्रकार के वो लोग नाड़ी मानते हैं। एक तो रक्त को ले जा रही है, हृदय उसका शोधन करेगा, शोधन करके दूसरे नाड़ी के द्वारा भेजेगा। ये क्रम चलता है, ये क्रम चलता है, ले जाने वाली ले आने वाली। पर कोई भी नाड़ी ऐसी नहीं है कि हृदय संबंधित न हो, नहीं तो वो कोई गति नहीं बन सकती उसकी। प्राण प्राण बिना गति नहीं बनती, प्राण का आवेशन वहीं से होता है। पर ऐसा जो शास्त्र देखने से ऐसा नहीं, शास्त्र देखने से ऐसा नहीं लगता। शास्त्र से मूल जो है हृदय ही मालूम होता है। उपनिषद भी कहता है यही, और टीकाकार लोग भी वही लेते हैं। ऐसा नहीं है शास्त्र, ऐसा नहीं है। इड़ा पिंगला से संचार हो रहा है, इस समय भी इड़ा पिंगला से संचार हो रहा है। कभी कभी जो है वह सुषुम्ना संचार अभ्यासी का होता है, दूसरे का नहीं होता है। कोई जब दो ही बराबर है वही अभ्यासी का ही होगा, अभ्यासी पहचाने का, अभ्यासी के अधीन है। ऐसे तो आपको जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है वह समाधि लगती है, पर उसकी पहचान नहीं है ना, क्षणिक होती है ना। उसका ज्ञान भी होना चाहिए ना, तो ज्ञान तो अध्यासी ही करेगा, दूसरा क्या है। हमने ऐसे योगी महात्मा को देखा कि जिसको प्रत्येक नाड़ी दिखती, वो तो प्रत्येक नाड़ी उसको जो है वो दिखाई देती, अध्यासी होगा ना। तो उसी में से निकली हुई ना, उसी में से छोटी, बहुत नहीं बताई है, है? जितना बताई है आजकल के, आजकल के लोग तो जो है, आजकल के तो डॉक्टर उससे ज्यादा मानते हैं, आजकल के तो डॉक्टर मानते हैं। कितनी यदि वो सभी को जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी की लंबाई जो है वह सब हो जाएगी। हाँ, 72 करोड़ 72 लाख तो है ही है उसमें से। 10,000 दो से एक तो क्या है, इतनी नाड़ी में आपको क्या आश्चर्य मालूम होता है। रोमकूप अब आप गण के बताइए, रोमकूप कम होगा, नाड़ी की अपेक्षा रोमकूप बहुत कम है। नाड़ी की संख्या रोमकूप से हजारों गुना ज्यादा। फिर उसके एक एक हजार हैं, समझे ना। और फिर एक एक 72,000 हैं। अब आप जोड़ी कितना होता है, अब वो गणित करने से उतना हो जाता है। टीकाकार ने गणित किया है तो द्वासप्तति सहस्राणी एक एका भवन। हाँ, एक एक को 72,000 से गुणा करना तो वो बढ़ जाती है। पहले तो क्या होगा कि एक को तीन करेंगे, फिर एक एक में जो है वह, फिर जो है वह हजार का गुणा करेंगे। नहीं, तीन का नहीं, हजार हजार का गुणा करना है। वही वही एक से एक है, सहस्त्र करेंगे उसका, और सहस्त्र करके फिर जो है 72,000 करेंगे, तो उतना जब जोड़ेंगे तो 72,72,00,000 जो है वो आता है 10,201। तो देखिए भाई, तो भजनम भक्ति तया युक्तो योग बल न, ये हो गया था पूर्वम हृदय पुंडरी के वशीकृत चित्तम ततः ऊर्ध्वगामिनिया नाडिया भूमि जय क्रमेण। अब देखिए भूमि जय क्रमेण भाष्यकार भगवान जी कहते हैं हाँ मूलाधार से वही क्रम है, वही भूमि जय भूमि का जय क्रम वही है, मूलाधार स्वाधिष्ठान हाँ फिर जो है मणिपुर में आएगा अग्नि तत्व का भेदन करेगा, फिर अनाहत में वायु तत्व का भेदन करेगा, विशुद्ध में आकाश तत्व का भेदन करेगा, फिर जो है वह आज्ञा चक्र में मनस्तत्व मनस्तत्व मनस्तत्व और वही कह दीजिए मनस्तत्व महत्व। तो इसलिए कहा कि भूमिका जय क्रमेण भ्रूर मध्य प्राणम आवेश स्थापित सम्यक अप्रमत्त सन स एवं बुद्धिमान योगी कविम पुराणम इत्यादि लक्षणम तम परम पुरुषम उपैति प्रतिपद्यते दिव्यम द्योतनात्मकम। हिरण्य गर्भ का उसी को कहते कदा तद अनुस्मरणे प्रयत्नातिरेको अभ्यर्थ्यते तत्रह। उसको जो है अनुस्मरण में विशेष प्रयत्न कब जो है वह किया जाएगा, किस समय विशेष प्रयत्न अपेक्षित है। कहा कि भाई मरण काल में भूल सकता है इसलिए विशेष प्रयत्न अपेक्षित है, और दूसरे समय में तो सहज हो गया है? जैसे जो है वो तो हम लोगों का ब्रह्म ज्ञान तो दूसरे समय में बड़ा सहज ही रहता है, कोई भक्त माला पहना रहा हो, पूजा कर रहा हो, ब्रह्म ज्ञान सुन रहा हो, अद्वैत सिद्धि सुन रहा हो, उपनिषद सुन रहा हो, तो हम ब्रह्म ज्ञानी है ही है, उस समय तो कोई जो है बाधा नहीं है, पर कोई चप्पल मार रहा हो, कोई जूता मार रहा हो, उस समय कैसा है, उस समय ब्रह्म ज्ञान कैसा है। इसलिए भाष्यकार भगवान पहले ही जो है वह पहले सावधान कर दिए विवेक चूड़ामणि में कि सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्राह्मणि सर्वथा तत्समाधान मित्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम। ये तो चित्त का लालन है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान मान रहे हैं चित्त का लालन है, और चित्त के अनुकूल है तो फिर पक्का है अपना ज्ञान, और चित्त के प्रतिकूल हो एकदम उस समय कैसा रहता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये समय विशेष सावधान रहने की अपेक्षा है भाई, प्रयत्न अधिक की आवश्यकता है, क्योंकि मरण काल एकदम विपरीत अवस्था है, मरण काल एक विपरीत अवस्था है, इसलिए मरण काल कथम तदनुस्मरणम उपकरण कलाम अपेक्षमाणम प्रत्या कथम तद अनुस्मरणम इति इति उपकरण कला कलापम अपेक्षमाणम प्रत्या। हाँ यही पाठ है, उपकरण कलापम अपेक्षमाणम हमारे में तो है उपकरण कलाम अपेक्षमाणम उपकरण कलापेक्षमाणम तो है कथम तद अनुस्मरणम कथम तद अनुस्मरणम इत्याह है? किसके प्रति कह रहे हैं? कसम माने उस समय स्मरण कैसे किया जाए? उपकरण कलाप की जिसको अपेक्षा है तम प्रत्याह है कथम तद अनुस्मरण। अब भाई साधन उपकरण कलाप माने साधन साधन जानने की जिसको अपेक्षा है कैसे हाँ मरण काल में कैसे करे स्मरण है। मरण काल में कौन सी सावधानी अपेक्षित है, है? उसके लिए साधन क्या है? मरण काल में क्या साधन करेगा? कहते पहले किया हुआ साधन जो है वही काम देगा। तो कहते मनसा ये तीन तीन चीज अपेक्षित है वहां पर, यही है उपकरण कलाप है। मनसा चले ना यो अनुस्मरित स किम उपैती तत्रा है, और जो इस प्रकार स्मरण करेगा उसको क्या मिलेगा? सतम पुरुषम है, उस दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेगा। मरण काले क्लेश बाहुल्येपि प्राचीन अभ्यास प्रसादा साधित बुद्धि वैभव भगवंतम अनुस्मरण यथा स्मृतमेव देहाभिमान निर्गमन निर्गम अनंतरम उपगच्छति इत्यथा। क्या है देहाभिमान निर्गमन नहीं है, देहाभिमान निर्गम अनंतरम। बात तो हमारी ठीक है, ये कही बात है। आप में विगम है, हमारे में निर्गम है। बात है तो निर्गम अच्छा है, हाँ ठीक है। कहते मरण काल में क्लेश बाहुल्य होने पर भी प्राचीन अभ्यास जो उसने किया है उसी का प्रसाद उस समय काम करेगा। तो उससे आसादित बुद्धि, उससे प्राप्त हुआ जो बुद्धि वैभव, उस बुद्धि वैभव साधक भगवंतम अनुस्मरण भगवान को स्मरण करता हुआ यथा स्मृतमेव देहाभिमान निर्गमन अनंतरम उपगच्छति। जिसको स्मरण करके चित्त में बैठा दिया उसी को प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? कब प्राप्त करता है? जब देहाभिमान छोड़ देता है। हाँ उपागच्छित हो तो भी ठीक है, कोई नहीं, उपगच्छित हमारे पास है। उपगच्छित ठीक, आप में क्या बात? पास में जाकर क्या था? आता है ऐसा नहीं, ऊपर आधोर आने के लिए नहीं गए, नहीं आगच्छति का अर्थ ये नहीं होता। आगच्छति का प्रयोग ऐसा नहीं होता है, मनमानी अर्थ नहीं होता। आगच्छति माने आता है, लगा लो कोई अच्छा नहीं। भगवत अनुस्मरण से साधनम मनसैव अनुद्रष्टव्यम इति श्रुति उपदिष्टम आचरते। भगवत स्मरण जो साधन है उसमें श्रुति ये प्रमाण है मनसैव अनुद्रष्टव्यम है। अरे मन के जो मन रूप मन के साधन से ही उसको जानेंगे और कैसे जानेंगे, इसलिए जो है अनुस्मरण जो है ये साधन हो गया, इसमें श्रुति प्रमाण है। ब्रह्म दर्शन का कारण मन है कि शब्द है? अरे शब्द तो पड़ा रहेगा, मन शब्द का अर्थ तो मने में आएगा, साधन तो मने से होगा, शब्द से क्या होगा। शब्द आप सुन लिए और उसका मन में कोई अर्थ नहीं आया तो ब्रह्म दर्शन हो जाएगा भाई। तो वो मने हुआ ना, अर्थ तो मन हो गया, अर्थ का नाम मन है, शब्द वाक है, अर्थ मन है, उसी कहता है ना मन है ना, उसी को तो मन कहते हैं और क्या कहते हैं। तो ये जो है इसलिए कहते हैं कि इसका भाष्य में कहा कर दिया कि मनसा चलेन मनसा, मनसा अचलेन चलन वर्जितेन, तस्य चंचलत्वात् न स्थैर्यम् ईश्वरे सिद्धति। अब मन तो बड़ा चंचल है भाई, ईश्वर में कैसे वो जो है रहेगा। तत् कथम तेन तद अनुस्मरणम, तो मन के द्वारा जो है उस परमेश्वर का स्मरण कैसे होगा, ऐसी आशंका करके कहते ऐसा मन नहीं, चंचल मन नहीं, अचलेन मनसा, अभ्यास के द्वारा उसको अभ्यास न तो कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते, तो गृहित मन है, अचल मन है। संप्रति अनुस्मरण अचलेन ईश्वरानुस्मरणे प्रयत्नेन प्रवर्तितम विषय विमुखम तस्मिन्नेव अनुस्मरण योग्ये पौनःपुन्येन प्रवृत्त्या निश्चलीकृतम ततश्चलन विकलम तेन इति व्याचष्टे। कहते हैं कि ईश्वर अनुस्मरण में प्रयत्न में लगा है तो प्रयत्न न प्रवर्तितम, अब विषय विमुखम, अब मन को विषय के विमुख कर देना है, अब तस्मिन नियम अनुस्मरणी योग्य पौनः पुण्य न प्रवृत्तिया, बारम्बार बारम्बार बारम्बार जब वहीं लगाएगा ना तब फिर जो है उसकी आदत पड़ जाएगी। ये तो मन की आदत पड़ जाती है तो वैसी है, जब भगवान में लगाएगा धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे करके तो पराधीन जो है सुख में क्यों जाएगा। तो इसलिए पौनः पुण्येन प्रवृत्तिया निश्चली कृतम, ऐसा जो मन है ततश्चलन विकलम तेन, और चलन से रहित है, चलन से रहित है ऐसे मन के द्वारा। ये कह दिया कि चलन वर्जितेन, भाष्य में जो दे दिया चलन वर्जितेन, वर्जितेन की ही कहा ना, चलन वर्जितेन जो भाष्यकार भगवान ने कहा तो उसी का अर्थ इन्होंने किया कि चलन विकलन, चलन विकलेन और टेढ़ा, और उसकी पद्धति बता दिया इन्होंने कि पौनः पुण्येन प्रवृत्ता निश्चलीकृत। संप्रति अनुस्मरणाधिकारिणम विशिनष्टि, अब वो अनुस्मरण का अधिकारी कौन है। कहते जो भक्ति से युक्त है वही अनुस्मरण का अधिकारी है, भावे नहीं है तो क्या जो है मशीन है कोई स्मरण करेगा, भाव होना चाहिए। भक्त्या परमेश्वरे परेण प्रेमणा सहितो विषयांतर विमुखो अनुस्मरता इत्यर्थ। अनुस्मरण करने वाला कैसा होना चाहिए कि प्रेम के सहित होना चाहिए, परमेश्वर ये जो है परेण प्रेमना सहित, परमेश्वर परम प्रेमास्पद होना चाहिए उसको, ऐसे जो है वो परमेश्वर में विषयांतर विमुखा, दूसरा कोई विषय जो है उसके सामने नहीं आना चाहिए, अनुस्मरता ऐसा होना चाहिए हमारे में। अनुस्मरता, अनुस्मरता ठीक है क्योंकि कहा था ना अधिकारिणम विशनष्टि, अब अधिकारी कौन है, अनुस्मरता वही अधिकारी हो गया, वो कैसा होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। योग बल में स्फोरियति, अब योग बल को ही कहते समाधि इति, योग समाधि ही चित्तस्य विषयांतर वृत्ति निरोधेन परस्मिन्नेव स्थापनम। कहते योग है समाधि, समाधि क्या है, चित्त का जो है विषयांतर वृत्ति के निरोध के द्वारा जो है परमात्मा में ही स्थापना करना। तस्य बलम, उसका बल क्या हो गया, संस्कार प्रचय, यही बल है, बारंबार यही संस्कार बढ़ जाना, दूसरा संस्कार जो है समाप्त हो जाना, ये हो गया बल। ध्येय काग्र्य करणम, ध्येय के साथ जो है एकीभूत कर लो, वही एकाग्र। हाँ, ध्येय के साथ एकाग्रता, तो एकाग्रता यही हुई ना, और क्या ध्येयकारता है, ध्येयकार वृत्ति। तेन तत्रैव स्थैर्यम, तो वही उसी में रह जाना, इधर उधर नहीं होना, यही हो गया। इसका चकार सूचितम अन्वाचष्टे, अब चकार जो कहा था योग बलेन च, तो उसके विषय में जो है वह टीकाकार कहते हैं कि तेन च युक्त इत्यर्थ, उसको कह रहे हैं ना जो च है, तेन च युक्त, यानी युक्त क्रिया यहां भी लेना, च के साथ में यहां पर युक्त युक्त क्रिया, तेन च युक्त। यत्तु कया नाड्या उत्क्रामन याति इति तत्राह, जो किस नाड़ी के द्वारा उत्क्रमण करता हुआ वो जाता है, पुरुष को प्राप्त करता है, तो उसके विषय में कहते हैं पूर्वम हृदय पुंडरी के वशीकृत्य, इन्हें चित्तम ही स्वभाव तो विशेष व्यावृतम व्यापृतम, इसको देखिए चित्त जो है स्वभाव से ही विषय में जो है व्यापार वाला रहता है, विषय में ही विषयों में ही जाता रहता है। तेभ्यो विमुखीकृत्य, वहां से हटाना, हृदय पुंडरी का कार्य परमात्मा स्थाने यत्नतः स्थापनीय, फिर जो है परमात्मा का स्थान कौन है, हृदय है, वो हृदय पुंडरीक में जो है उसको यत्न पूर्वक ले आना। एक श्रुति दे रहे हैं, अथ यद इदम अस्मिन, किसी में पूरा लिखा है क्या, छांदो के कहा है, याद है किसी को, हाँ अस्मिन हृदय पुंडरी के ऐसे पाठ है, इत्यादि श्रुते तत्र चित्तम वशीकृत्य, वो हृदय कमल में बस कर करके आदव अनंतरम कर्तव्य उपदिशत, पहले क्या करना चाहिए, तो कहा ततः ऊर्ध्वगामिन्य नाड्य, इसका टीका है इड़ा पिंगले दक्षिणोत्तरे नाड्यो हृदयान निश्रिते, हृदय सिंह इड़ा पिंगले दक्षिणोत्तरे नाड्यो हृदयान निश्रिते निरुद्ध्य तस्मादेव हृदयाग्राद, उसी हृदय के अग्रभाग से ऊर्ध्वगमनशील या सुषुम्न या नाड्य, ऊर्ध्व जाने का जिसका स्वभाव है ऐसे सुषुम्न नाड्य के द्वारा उस मार्ग से हार्दम प्राणम आनीय, हृदय स्थित जो प्राण है उसको लेकर के कंठावलंबित स्तन सदृशम मांसखंडम प्रापय्य, समझे ना, एक कंठ से जो अवलंबित स्तन सदृश मांस खंड को जो है प्राप्त करा करके, अब उस मार्ग से भ्रूर मध्य तम आवेश आज्ञा चक्र में आविष्ट करके, हाँ वही जाएगा आविश्य अप्रमादमान ब्रह्म रंध्राद विनिष्क्रम्य, और प्रमाद पूर्वक वहां पर टिकेगा नहीं, वो ब्रह्मरंध्र से निष्क्रमण करेगा, तो निष्क्रम्य कविम पुराणम इत्यादि विशेषणम परम पुरुषम उपगच्छति, कविम पुराणम इत्यादि विशेषण वाले परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है, विशेषण विशेषण वाला, सुषुम्न नाड़ी से जा रहा है, वही में प्राण प्राण को ले जा रहा है, उसी के अंदर मन उसका है, कौन मेरु पीछे से नहीं जो है वह मेरुदंड के मध्य से जाता है, मेरुदंड के बीच से उसका स्थान, तो परम पुरुष उपैति भूमि जय क्रमेण इत्यत्र भूम्यादि नाम पंचानाम भूतानाम जयो, भूम्यादि जो पंचभूतों का जय है वशीकरण, तस्य तस्य भूतस्य स्वाधीन चेष्टा वैशिष्ट्य, उस भूतों का जो स्वाधीन चेष्टा वैशिष्ट्यम तद द्वारेण इति एतद उच्यते। तो भूतों का जय क्या है उसको वश में करना, वो जो तब तक भूतों को अपने अधीन कर देना, यही है स्वाधीन चेष्टा वैशिष्ट्य। यानी जैसे गंध है, पहले जो है वह यदि वो इसको जीत लेगा ना, मान लीजिए कि जो है मूलाधार चक्र का भी, तो गंध उसके अधीन हो जाएगा, गंध तन मात्रा पर विजय प्राप्त। ऐसे एक एक का है, तब तक तन मात्रा उसके अधीन हो जाएगा, मनस तत्व का भेजन करेगा तो मन उसके अधीन हो जाएगा। एक एक एक एक भूत का है, तो उसी को कहा तत्त भूत से स्वाधीन चेष्टा वैशिष्ट्य। एतद उच्यते सतम इत्यादि व्याचष्टे स एवं इति। इस प्रकार जो है स एवं बुद्धिमान योगी कविम पुराणम इत्यादि लक्षणम तम परम पुरुषम उपैति प्रतिपद्यते दिव्यम ज्योतनात्मकम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विग्रह चल रहा मंत्रादिना ध्यान काले भगवद अनुस्मरणे प्राप्ते सति अभिधानेन नियंतुम स्मर्तव्यत्वेन प्रकृत परम पुरुषस्य त्रैविध्य वृद्ध प्रसिद्धिया प्रामाणिकत्वम। अब एक बात और आ गई इसमें कि ये जो कहा था ना भूर मध्य प्राण माविष्य, तो उस समय जो है वो मंत्राधार क्या रहेगा। ये भारतीय परंपरा में मंत्राधार का जो है बहुत बड़ा, शब्दाधार का बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि उसी में अर्थ निहित होता है। इसलिए रामायण में भी नाम को बहुत बड़ा महत्व, यहाँ तक के कह दिया कि नाम जो है राम से, राम नाम नहीं राम से बढ़ कर के नाम, ऐसा जो है। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि आधार मिलता है नाम का ही, और उसी से जो है नामी को पकड़ा जाता है, तो लोगों का कल्याण तो नाम ही करेगा ना। लोगों का कल्याण करने वाला कौन होगा, नाम ही तो राम तक पहुंचाएगा। और इस परंपरा में जो है मुख्य चीज ये है कि सभी नाम जितने भी मंत्र हैं वो एक जगह केंद्रित हैं वैदिक वाङ्मय में, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम है ना, या अपर ब्रह्म भी है और परम ब्रह्म, ये प्रतीक भी बनता है। यानी ओम प्रतीक को लेकर के उपासना भी होती है, और ओम के द्वारा जो है तत्व भी लक्षित होता है। इसको महिमन में कहा ना कि देखिए उसी से तुरीय का भी कथन है, समस्तम ओम व्यस्तम ओम त्वं गृणाति। तो व्यस्त मैंने विभक्त, अम में विभक्त जो है उस अर्थ को, जैसे जो है आपके प्रश्नोपनिषद में आया एकमात्रेण द्विमात्रेण त्रिमात्र, ओंकारम अभिध्यायित। ये जो है ये यही नाम जो है ओम जो है ये परब ये अपर ब्रह्म का वाचक है और पर ब्रह्म का लक्षक है। तो एक ही ना आयतनी ने इसी आयतन के द्वारा जो है वो प्राप्त कर लेता है, जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। साधक इसी आयतन के द्वारा जो है, इसी आधार के द्वारा प्रणवाधार को लेकर के जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ पर ये निर्देश करते हैं कि किसी भी मंत्र से ध्यान हो सकता है परम पुरुष का। तो यहाँ अपर ब्रह्म का ध्यान यद्यपि किसी मंत्र से हो सकता है, परंतु यहाँ पर जो वेद विद वृद्ध लोग हैं वो यही निर्धारित करते हैं कि ओम जो है यही प्रामाणिक मूल मंत्र है, जिस मंत्र के द्वारा जो है अपर ब्रह्म का ध्यान होता है, तम परम पुरुषम अभिज्ञायते, और इसी के द्वारा जो है परम ब्रह्म लक्षित होता है। इसी बात को टीकाकार कहते हैं, इन किंचित मंत्रादिना, जिस किसी भी जो है मंत्रादिना क्यों लिख दिया स्वामी जी, हाँ मंत्रादिना इन्होंने दे दिया, तो ऐसा है कि उसमें तो यही मानना पड़ेगा ना कि मंत्र को जहाँ पर प्रतीक आप लेंगे तो प्रतीक दूसरा भी हो सकता है, हैं? अरे व्यक्ति जो है प्रतीक, आप शिव की उपासना करते नर्मदेश्वर प्रतीक हो जाता है, उसी में तो शिव का ध्यान करेंगे ना, उसके भी संग्रह के लिए दे दिया, नहीं तो मंत्र आदि ना तो कर, क्योंकि यहाँ मंत्र का प्रसंग है, प्रसंग दूसरा तो नहीं है। पर यहाँ पर कहना यह है कि अनुस्मरण में हेतु क्या है, मंत्र भी है और मूर्ति भी। अरे अनुस्मरण में हेतु आप जो है नाम रूप दोनों को लेकर के अनुस्मरण हो सकता है कि नहीं, अब अनुस्मरण में इसको हेतु बना रहे हैं, इसलिए कह रहे कि इन किंचित मंत्रादिना ध्यान काले भगवत अनुस्मरणे प्राप्ते, यानी जिस किसी आधार को लेकर के ध्यान काल में भगवान का अनुस्मरण किया जा सकता है। और यहाँ पर अनुस्मरेद शब्द आया ही है, अनुस्मरेद यह तो स्मरण करना है, तो स्मरण का आधार बनेगा कोई, मंत्र के आधार पर स्मरण करता है अथवा जो है रूप के आधार पर स्मरण करता है। प्राप्ते सति अभिधानेन नियंतुम स्मर्तव्यत्वेन प्रकृत परम पुरुषस्य त्रैविध्य वृद्ध्य प्रसिद्ध्या, वृद्ध है ना, वृद्ध प्रसिद्ध्या यही है ना। कहते अभिधान के द्वारा ही जो है अभिधान अभिधेय को पकड़ा जाता है। अब देव अभिधान अभिधानन ठीक है, इसीलिए तो आदिना फिर ठीक बनता है ना, अब ठीक बन जाता है। हाँ, मंत्र से आदि दूसरा प्रतीक जो है न करके मंत्र प्रतीक ही लेना चाहिए। अभिधानन नियंतुम, समझे ना, स्मर्तव्यत्वेन प्रकृत परम पुरुषस्य त्रैविध्य वृद्धि प्रसिद्ध्या, मंत्र का ही के द्वारा ही स्मरण कर, भाई ऐसी प्रसिद्धि है इस प्रकार की, ये भी लग सकता है स्वामी जी, त्रैविद्य वृद्ध प्रसिद्ध्या। त्रैविद्य कौन हो गया, वेद तीन, वेद त्रयी त्रैविद्य है, हाँ तो वो जो है उसमें जो है वह वृद्ध है, मैंने परंपरागत जो पूर्व लोग हैं उनमें प्रसिद्धि यही है, समझा कि नहीं, कि अभिधानी नहीं, अविधानेन स्मर्तव्यत्वेन प्रकृत परम पुरुषस्य नियंत्रण ये प्रसिद्धि के द्वारा, प्रसिद्धि क्यों कहा कि प्रामाणिकत्व है, इसी यही प्रामाणिक है और बाकी प्रामाणिक नहीं है। कहते हैं अभिधान माने मंत्र। देखिए मंत्र आदि ना में और भी ले लिया, अरे भाई आप स्मरण कर सकते हैं, मंत्र से भी कर सकते हैं, मूर्ति से भी कर सकते हैं, इसके द्वारा भी देवता का स्मरण कर सकते हैं ना, परम पुरुष का स्मरण कर सकते हैं, पर उसका नियमन कर रहे हैं कि मंत्र के द्वारा ही करना चाहिए। हाँ, यही प्रसिद्धि है। क्यों, कहाँ प्रसिद्धि है, तो आप श्रुति में भी देखते हैं ये जो है एतद अपरम ब्रह्म है, एतद परम ब्रह्म है, और इसी के द्वारा अपर को प्राप्त कर लेता है या पर को प्राप्त कर लेता है, तो परंपरागत यही प्रसिद्धि है अभिधान का। तो मंत्र को जो है वो आधार बनाना जो है यही मुख्य है अनुचिंतन का, अनुस्मरण का हेतु। इसीलिए अनुस्मरण में मंत्र जो है, मंत्र के द्वारा ही अनुस्मरण की परंपरा है। मंत्र के द्वारा रूप अपने आप आता है जो आगे है, पर मंत्र के द्वारा है, है? क्या, अरे वो उसमें नहीं कुछ, ये तो अभी अभी वो लोग इस विषय में, ये आनंदगिरी टीका के विषय में कुछ नहीं लिखे, वो लोग तो ये जो है लिखते हैं कि ये जो प्रणव है ना, प्रणव है तो वाच्यवाचक अभेद विवक्षा के लिए इसमें प्रणव की स्तुति, ऐसा मान कोई कहेगा। और मेरा ख्याल है कि जो है वह किसी ने ये लिया है कि वाच्यवाचक अभेद विवक्षा के द्वारा जो है प्रणव की स्तुति, तो ये कहा कि नियंतुम स्मर्तव्यत्वेन प्रकृत परम पुरुषस्य, तो परम पुरुषस्य का अन्य किसके साथ करेंगे, परम पुरुषस्य अविधानेन स्मर्तव्यत्वेन नियंतुम, अभिधान रूपी जो है स्मर्तव्यत्व रूप में जो है वह इसका नियमन कर दिया, ये नियम विधि बता दिया कि देवता का स्मरण मंत्र के द्वारा करना चाहिए। इसीलिए आज देखेंगे कि मंत्र का इतना बड़ा महत्व, इसीलिए क्योंकि मंत्र में देवता मानते हैं, आगम में तो ये मानते हैं कि आगम में ये मानते हैं कि जो जो ये जैसे आपका शरीर है और शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है ना, है कि नहीं, इसी प्रकार क्या होता है कि ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति देवता का स्थूल शरीर है और मंत्र सूक्ष्म शरीर है, मंत्र है सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म, इसीलिए जब आप प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें क्या होता है, मंत्र के द्वारा सूक्ष्म शरीर का प्रवेश होता है, तभी तो देवता को भोग लगता है, नहीं तो भोग कैसे लगता है। मंत्र के द्वारा जो है सूक्ष्म शरीर का प्रवेश किया जाता है, तो सूक्ष्म शरीर जब प्रविष्ट हो गया तब फिर जो है वह भोग आदि लगता है, इसलिए प्रतिष्ठा में सब वही है, मंत्र प्रवेश ही है, मूर्ति में मंत्र प्रवेश है, ये सूक्ष्म शरीर का प्रवेश है, कहते प्राण का प्रवेश करते, प्राण प्राण जीव इत्यादि सबका प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, यानी मूर्ति में मंत्र के द्वारा सूक्ष्म शरीर का प्रवेश। हाँ, एक और परंपरा है अपने यहाँ कि दो ही प्रकार का है, या तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर का प्रवेश करेगा, और उसमें आप पद्धति देखेंगे तो बहुत विलक्षण है, पहले न्यास सारा का सारा न्यास होगा अपने शरीर में। हाँ, पहले न्यास होगा यजमान के शरीर, उस न्यास से यजमान देवता हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है वह उसमें प्रवेश करेगा, मूर्ति में न्यास होगा। पहले यजमान में न्यास होगा, यजमान को देवता बनाना पड़ता भाई, ये मंत्र शक्ति है वो देवता बना देती है। और कहीं कहीं ये भी परंपरा है कि कोई महापुरुष बिना इस प्रकार के विधि के भी प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। कैसे कर देता है कि वो चैतन्य स्वरूप का जाता है ना, तो चित प्रवेश कर देता है तो मूर्ति सिद्ध हो जाती है। चैतन्य प्रवेश से मूर्ति सिद्ध हो जाती है और प्राण प्रतिष्ठा से चैतन्य अभिव्यक्ति हो जाती है। जहां पर सूक्ष्म शरीर रहेगा वहां पर चैतन्य अभिव्यक्ति हो जाएगी। ये मंत्र जो है वह बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रत्येक परंपरा में मंत्र को सबसे ज्यादा महत्व। दीक्षा में मंत्र के द्वारा तो प्रवेश करता है गुरु शिष्य के हृदय में, और क्या है, है? अब मंत्र से प्रवेश करेगा ना, मंत्र रूप में वह अंदर रह करके देवता को प्राप्त कराएगा। हाँ, मंत्र रूप में प्रवेश करता है, तो मंत्र रूप में प्रवेश करता है और फिर उसी को आधार वो बना लेता है, तो उसी को आधार को बना लेता है तो देवता को प्राप्त कर लेता है। तो मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य चीजों की अपेक्षा जो है मंत्र जो अभिधान है ना, यही प्रामाणिक है, इसका प्रामाणिकत्व बताते हैं। तो भाष्य में देखें, मंत्र हो गया सूक्ष्म, और मंत्र का जो है वह जो भावना, जो मंत्र के अंदर जो है वह भावना होती है, इसी भावना को जो है उसका कारण शरीर है। और आत्मा जो है वो जो है वो चेतन, जो देवता देवता का स्वरूप है, हैं? वो स्वरूप ही जो है उसमें मंत्र में जो आत्मा, इसलिए इसमें न पहले तो चित्त को कह दिया मंत्र और फिर चित्त को कह दिया मंत्र में मंत्र, और फिर उसको मानस रूप कह दिया, चित्त रूप है, चित्त रूप है, चित्तम मंत्र, और फिर जो है उसको उसको और जो है ले गया तो अधिष्ठान में ले जा करके जो है चैतन्य, यही मंत्र आत्मी मंत्र, चैतन्य मात्रा चैतन्य मंत्र, ये निर्णय किया। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की प्रक्रिया है और मंत्र में वही तीन चीज, इसे मंत्रानुसंधान में इसीलिए लेते हैं ना, तीन चीज लेते हैं। तो तीन चीज लेते हैं तो बाह्य अभ्यास में तो पहले अर्थ लेते हैं, पर अर्थ को उतना महत्व नहीं, अर्थ से फिर अंदर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं माने जो है उसमें जो एक भाव, अर्थ से जो भावात्मक चित्त बनता है वो नहीं, जैसे मान लीजिए किसी किसी जो है वह, जैसे मान लीजिए आपको कहा नमः शिवाय, हैं? तो शिव को नमस्कार है कि नहीं, कितने अर्थ आपने कहा। शास्त्र में आप देखेंगे तो भी जो है वह शिव के लिए हमारी ये सीमित अहंता अर्पित है, अब बढ़ता जाएगा कि नहीं। और इन्होंने अपने भाष्य में तो पूरा महावाक्य कर दिया उसको, पद्मपादाचार्य ने उसका भाष्य बहुत प्रकार से अर्थ कर दिया उसका। हाँ, पंचाक्षर भाष्य उनका, तो भाष्य पर बहुत प्रकार का अर्थ कर दिया। तो कहने का तात्पर्य कि ये अर्थों के द्वारा एक अंदर भावना बनती और वो भावने आधार रहती, मंत्र जपते समय अर्थ का विचार जो है वह उस समय अर्थ विचार का अवसर नहीं होता है, उस समय जो इस अर्थ विचार से जो अंदर भावना बनी रहती है, हाँ, प्रणाम प्रणाम जो है प्रणाम रूपी भावना है, आत्मा जो है सीमित अहंता समर्पण रूपी भावना, ये भावना जो है ना, यही भावना जो है वह आधार बनाते हैं। और वहां पर अर्थ बोलने लगेंगे तो फिर वो गड़बड़ा जाता है, वो तो पहले समझने के लिए, वो पहले समझ करके एक भावना बनती है और वो भावना जो है उस भावना में चित्त अद्भुत होकर के मंत्र जप करना होता है। हाँ, उसमें अभिभूत करके ये जप करना होता है, ये मानते हैं। अर्थानुसंधान से जो भावना बनती है, हैं? वह भावना ही मंत्र के जप के समय उसी भावना में बैठ करके मंत्र जप होता है। तब क्या होता है?